taniej. W Lidlu blisko 1000 produktów taniej. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Jest czwartek, to już 9 lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kierowca Seicento winnym nieumyślnego spowodowania wypadku 3 lata temu w Oświęcimiu. Tak orzekł sąd. W serwisie też przedostatni dzień kampanii wyborczej i przedostatni dzień na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Sąd rejonowy w Oświęcimiu uznał kierowcę Seicento winnym nieumyślnego spowodowania wypadku rządowej limuzyny w lutym 2017 roku. Poszkodowana została premier Beata Szydło. Sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu kary. Kierowca musi zapłacić byłej premier i pracownikowi BOR po 1000 zł nawiązki. Prokuratura już 2 lata temu proponowała warunkowe umorzenie, mówi śledczy Rafał Babiński. Na pewno zapoznamy się z uzasadnieniem pisemnym. 2 lata temu zaproponowaliśmy warunkowe umorzenie prowadzonego postępowania. Sąd dokładnie po 2-letnim procesie to uczynił. Sam oskarżony i adwokat Władysław Pociej zapowiadają odwołanie. W ciągu 7 dni wniosek o uzasadnienie. Po otrzymaniu tegoż uzasadnienia będzie wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie zgadzam się z tym wyrokiem i zamierzam się od niego odwoływać. Gdy Seicento zderzyło się z limuzyną, opancerzony pojazd wypadł na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Śląsk i Małopolskę odwiedza w przedostatnim dniu kampanii prezydent Andrzej Duda. Chce Polski, która potrafi ochronić słabszych i nie musi bać się silnych, mówił na spotkaniu z mieszkańcami Wieliczki. Wcześniej w Olkuszu prezydent deklarował obronę tradycyjnych wartości. To także ugruntowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodzice muszą mieć wpływ na to, kto przekazuje dzieciom treści w szkole i jakie to są treści poza programem szkolnym. Musi zostać do końca zreformowany w Polsce wymiar sprawiedliwości. Tak, żeby sądy wreszcie stały się sprawiedliwe, a sędziowie wiedzieli, po co orzekają. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił dziś w Warszawie, że nie jest zwolennikiem obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19. Obowiązkowe powinny być szczepienia tylko i wyłącznie dla dzieci, tymi szczepionkami, które zostały sprawdzone oczywiście na inne choroby zakaźne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię koronawirusa, to po pierwsze nie ma jeszcze szczepionki. Po drugie, na całym świecie trwa praca nie tylko nad szczepionką, ale nad lekarstwami, terapiami, które mogą się okazać stuprocentowo skuteczne. A nawet jeżeli taka szczepionka zostanie wynaleziona, to jeszcze będzie musiał upłynąć długi, długi czas, zanim ona będzie pewna. Rafał Trzaskowski ponowił też deklarację utrzymania wprowadzonych przez rząd programów socjalnych. Komisje wyborcze mają dbać o to, żeby osoby mające pierwszeństwo nie były narażone na długie stanie w kolejce, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o osoby powyżej 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat i niepełnosprawne, przypomniał Wojciech Andrusiewicz. Liczymy tutaj na racjonalne i odpowiedzialne podejście przede wszystkim Polaków, a komisje wyborcze mają dbać o to, żeby te osoby, które są osobami uprzywilejowanymi z racji chociażby tego, że kobieta jest w ciąży, chociażby tego, że ktoś jest osobą niepełnosprawną, że będą jednak kierować tym ruchem, jeżeli będzie taka potrzeba, by te osoby nie narażać na długotrwałe przebywanie w kolejce czy też na słońcu. Do drugiej tury wyborów pozostały 3 dni. Jutro ostatni dzień na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie, którzy już to zrobili, także do jutra mają czas na przeniesienie świadectwa. Następnym krokiem będzie dostarczenie wyników egzaminów 8-klasisty, mówi Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji. Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie tego wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu 8-klasisty oraz na ewentualną zamianę szkół, do których chcą kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone będą 12 sierpnia. Wybór szkoły trzeba będzie ostatecznie zadeklarować w sierpniu. Od 13 do 18 sierpnia uczeń będzie miał czas na potwierdzenie w szkole, do której został zakwalifikowany, tak zwanej woli przyjęcia. Oznacza to, że uczeń musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Szkoły ogłoszą listy przyjętych i nieprzyjętych 19 sierpnia. Turyści w Wenecji muszą trzymać się za kieszeń. Zdrożeją rejsy gondolą po Canal Grande. Wszystko przez nowy regulamin, który ogranicza liczbę pasażerów. Ograniczony ma być też dostęp do zawodu gondoliera. Zdaniem przeciwników nowelizacji, jeśli regulamin zostanie przyjęty przez Wenecką Radę Miasta, środowisko gondolierów stanie się kastą. Już dziś, po trudnym szkoleniu, egzamin zdają nieliczni, a zdobycie jednej z blisko 440 licencji graniczy z niemożliwością. Nowe rozwiązania pozwalają przekazywać licencję rodzinie. Dziecko gondoliera będzie musiało tylko zdać egzamin końcowy. Liczące około 200 członków, Stowarzyszenie Zmienników Gondolierów na razie nie protestuje przeciw nowym rozwiązaniom. Nieposiadający licencji, a tylko prawo do prowadzenia gondoli zmiennicy liczą na pierwszeństwo w możliwości odkupienia cennego certyfikatu. Gondolier dziś za półgodzinny rejs pobiera opłatę 80 euro w dzień i 100 w nocy. Jeszcze niedawno były to rejsy o kwadrans dłuższe. Nowe przepisy ograniczają też liczbę pasażerów z 6 do 5. Jak argumentują przewoźnicy, turyści są coraz ciężsi i trudniej jest manewrować gondolą. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciężko się słucha o tych coraz cięższych obowiązkach. Dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura od 19 stopni na północy do 22 na południu, chłodniej nad morzem i pod hal od 15 do 18. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami głównie na północy i w centrum kraju opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu do 16 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. kij czy marchewka, czyli opowieść o tym, jak zachęcać do udziału w wyborach. W 2019 roku na Białorusi w wyborach parlamentarnych było aż 8 gatunków najlepszej kiełbasy. Był szampan, wino i koniak. To jest jeszcze tradycja z czasów sowieckich. Kiełbasa wyborcza w lokalach do głosowania. A może tu by zadziałało? Tylko czy o to właśnie nam chodzi? Poszukamy wspólnie, mam nadzieję, odpowiedzi na to pytanie i to już za chwilę. Rozmawiajmy o tym, proszę Państwa, byle bez jadowitych wypowiedzi, bo jadu to nam przyniesie pod dostatkiem nasz drugi dzisiejszy temat. Uwaga na ukąszenie owadów. W warunkach polskich takim problemem są różnego rodzaju gatunki os, szerszeń, no i przede wszystkim pszczoły, których urządzenia są z reguły groźniejsze niż urządzenia os. Au! Aż się przestraszyłem. Zostając jeszcze na trochę w powietrzu, opowiemy o ptakach, które lubią alkohol. Bardzo często z alkoholu korzystają inteligentne gatunki, czyli krukowate i papugi. To jest taka elita intelektualna wśród ptaków. Tylko bardzo proszę, nie iść tu w żadne paralele, w porządku? Ale gdyby Państwo chcieli złożyć jakiś meldunek czy meldunki o ciekawych zachowaniach domowych papug na przykład, to bardzo proszę, 2027 trójek. Proszę tego jednak nie traktować jako obowiązek meldunkowy, bo o nim powiemy chwilę później. Cała Pani rodzina jest tutaj zameldowana? Nie, ja tylko z dziećmi. Jak Pani myśli, istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, czy już nie? Myślę, że już to znieśli. Na dowodach na pewno nie pojawia się miejsce zameldowania. No właśnie. Obowiązuje w Polsce, czy nie obowiązuje konieczność meldowania się? Proszę uważnie słuchać Trójki, wszystko wyjaśnimy. W reportażu wrócimy do tematu wyborów. Tutaj Pani widzi akurat Panią Agatę Roczniak. Jest fotomodelką i właśnie bardzo zależy jej na modzie, dlatego hasło brzmi tak, ja teraz zacytuję. Agata wie, że głosowanie nie wychodzi z mody i zawsze chodzi na wybory. To kilka minut po 18. W audycji popołudniowej przypomnimy też o tym, że cały czas mają Państwo szansę okazać serce dla potrzebujących. To nie jest zwykły obóz. To jest taki punkt kulminacyjny i motywację do całorocznej pracy. Uznaliśmy, że będzie pięknie, jeżeli taki wypoczynek w sierpniu im zorganizujemy.

Nowe nagranie The Rolling Stones, trójkowa premiera. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Criss Cross, taki tytuł tej piosenki. Myślę, że w kolejnych dniach także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nieraz Państwo jeszcze nowych Stonesów usłyszą. 17 minut po 16. Teraz o wyborach. Zbliżają się wielkimi krokami druga tura w najbliższą niedzielę. A tak na marginesie już teraz Państwa zapraszam na wieczór wyborczy. Startujemy o 21. Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich grubo przekroczyła 60%. By w drugiej turze była jeszcze wyższa. Mieszkańcy wsi, miasteczek i miast w całym kraju są mobilizowani przez lokalne władze. Miejscowości z najwyższą frekwencją dostaną nagrody. Co i gdzie można dostać? O tym Izabela Woźniak. Co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy pójść na wybory, a najlepiej bardzo dużą grupą. W Olsztynie prezydent Piotr Grzymowicz zaproponował rywalizację między osiedlami. W nagrodę 50 tysięcy złotych. Zależy nam na tym, ażeby jak największa ilość osób wzięła udział w tych wyborach. Z kolei zachodniopomorski marszałek ma dla najaktywniejszych łącznie 100 tysięcy złotych. I tu nagrodzonych może być nawet kilka miejscowości, bo są przecież mniejsze i większe gminy. Olgierd Geblewicz mówi, że w tym rejonie frekwencja zawsze była wyzwaniem. Ubolewam nad tym, że wśród naszych mieszkańców dotychczas nie było tak dużej mobilizacji w porównaniu z mieszkańcami innych regionów. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w ten konkurs władz lokalnych uda się mobilizować mieszkańców naszych sołectw, naszych dzielnic, naszych osiedli. Pytanie, czy powinno nagradzać się za coś, co jest naszym obywatelskim obowiązkiem, ale także przywilejem? Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, że zawsze warto zachęcać. Są tacy wyborcy alfa, którzy zawsze głosują i od razu już wiedzą na kogo. Są tacy wyborcy beta, którzy zawsze głosują, ale jeszcze nie wiedzą na kogo. No i są tacy wyborcy gamma, którzy nie wiadomo, czy zagłosują, ale jak zagłosują, to wiadomo na kogo. Ważne jest to, że ci pozostali wyborcy są wyciągani z domów przez sieci społeczne. I teraz te wszystkie dodatkowe motywacje, które są, to nie są koniecznie motywacje do tych tam na końcu. To czasami są motywacje do tych wyborców alfa, żeby im się bardzo chciało pójść do sąsiada, przekonać go, zachęcić. To ma dużo większą siłę przekazu niż jakikolwiek materiał medialny, reklama. Ale lepszy kij czy marchewka. Zawsze lepiej łączyć motywacje, robić coś, co jest przyjemne i pożyteczne. Zobaczmy, jak odbywa się to w innych krajach. Na przykład w Rosji i na Białorusi. Barbara Włodarczyk, wieloletnia korespondentka Telewizji Polskiej w Rosji i autorka programu Szerokie tory. To są zachęty i dla ciała, i dla ducha, bo to są bufety, jarmarki w lokalach wyborczych, występy artystyczne, konkursy, zawody. To jest jeszcze tradycja z czasów sowieckich. Wtedy były na przykład określone normy, co się powinno znaleźć w takim bufecie, nazwijmy to wyborczym. W latach 50. na przykład obowiązkowo musiał być śledź, konserwy rybne i produkty mleczne. Od tego czasu oczywiście asortyment znacznie się rozszerzył. W 2019 roku na Białorusi w wyborach parlamentarnych było aż 8 gatunków najlepszej kiełbasy. Był szampan, wino i koniak. Otwierają Państwo szeroko oczy i usta? Proszę posłuchać dalej. W czasie ostatnich wyborów na prezydenta w marcu 2018 było zalecenie Ministerstwa Potrzeb Rynka obniżyć ceny na produkty spożywcze we wszystkich sklepach znajdujących się w pobliżu lokali wyborczych. Zaglądamy teraz do Danii. To jest kraj o bardzo długiej tradycji demokratycznego, parlamentarnego systemu. Mówi Bogusława Sochańska z Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce. Duńczycy głosują od 1849 roku. Ogromna większość po prostu uważa, że to jest ich obowiązek i to jest w dobrze pojętym interesie, żeby uczestniczyć w wyborach. W czerwcu były wybory do parlamentu, w których uczestniczyło 85%. Tutaj każdy wie, co ma robić. To jest źle widziane, to jest przede wszystkim uważane za głupotę, dlatego że nie idąc na wybory, odbiera sobie człowiek wpływ na rzeczywistość. Co kraj, to obyczaj. A jestem ciekaw, co na Państwa by skutecznie zadziałało. Kij, marchewka, a może po prostu właśnie wzbudzać przez lata, edukować taki obowiązek uczestniczenia w tym, jak to mówią niektórzy, demokratycznym święcie. Może to byłoby najbardziej skuteczne i najbardziej fair? Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek. Jump out of the car. Do you want me to do? Don't take me for a fool. I'm only half a man. I jump out of the car. I jump out of the bottle. I do the double bottle. One bubble bubble bubble. One bubble bubble bubble. One bubble bubble bubble. Bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bubble bub Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jeśli kruki i wrony są elitą intelektualną, to czy gołębie są kadrą profesorską? A czułem i spodziewałem się takich pytań. Pyta pan Marcin, pisząc na zd@polskieradio.pl, a chodzi o zapowiedź tego materiału. Bardzo często z alkoholu korzystają inteligentne gatunki, czyli krukowate i papugi. To jest taka elita intelektualna wśród ptaków. Więcej o tym krótko po 16.30. Już teraz zapraszam. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. 16.24. Lato to, proszę państwa, raj. Wielu z nas cieszy się pogodą, temperaturą, tym niezwykłym momentem w ciągu roku, ale nie wszyscy. To raj, ale nie dla alergików, szczególnie tych uczulonych na jadowadów. Co ósmy Europejczyk cierpi na taką właśnie dolegliwość. W najgorszej sytuacji są najbardziej uczuleni, dla których użądlenie przez osę czy pszczołę może skończyć się bardzo źle. Ugryzła cię? Tak, jestem uczulona, dzwoń na pogotowie. Jady owadów zawierają alergeny. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Marek Jutel, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. I te alergeny dostają się do organizmu w trakcie użądlenia. W warunkach polskich takim problemem są różnego rodzaju gatunki os. Szerszeń, który ma podobny co do składu jad do osy, ale wyszczykuje go znacznie więcej, więc te użądania są bardziej niebezpieczne. No i przede wszystkim pszczoły, których użądlenia są z reguły groźniejsze niż urządzenia os, ale także trzmiele coraz częściej jako te owady, które są używane w szklarniach do zapylania roślin. Dziecko ma na połowę ręki obrzęk. To dość poważnie wygląda. No, spuchnięte jest. To przede wszystkim powinniśmy się zastanowić na podstawie jakich objawów mówimy o tym, że dziecko jest uczulone. Doktor Piotr Dąbrowiecki, alergolog, Wojskowy Instytut Medyczny. O uczuleniu mówimy wtedy, kiedy albo są bardzo gwałtownie przebiegające objawy, czyli po na przykład urządleniu przez osę lub przez pszczołę dochodzi do na przykład rozwoju objawów na skórze, czyli pokrzywka na całym ciele, dziecko zaczyna mieć katar, kichać, trudno mu się oddycha, to wtedy możemy domniemywać, że to jest uczulenie na jadowadów. Są również formy niestety groźniejsze, one są rzadsze, ale bardzo groźne. Profesor doktor nauk medycznych Marita Nitner-Marszalska, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dlatego, że rozwijają się nagle, bardzo dynamicznie, występuje duszność, intensywna duszność, czasem ze świszczącym oddechem, może wystąpić osłabienie, spadek ciśnienia, przyspieszenie akcji serca i tak zwane objawy sercowo-krążeniowe. One mogą powodować istotne zagrożenie dla życia i tych się bardzo boimy. Tata mojej przyjaciółki jest poważnie uczulony na pszczoły i na osy. No i kiedy został urządlony i wstrząsł anafilaktycznego jako tako nie miał, ale ręka spuchła mu tak, no że jednak do szpitala musiał jechać. No miał duszności i mogłoby się to zakończyć bardzo nieciekawie. Przede wszystkim należy pamiętać, że immunoterapia jest tylko uzupełnieniem farmakoterapii i nie ma problemu, żeby stosować oba rodzaje leczenia. Właściwie najlepiej, kiedy stosujemy kompleksowo i farmakoterapię, i immunoterapię. Kiedy możemy zacząć się dziecko odczulać? Kiedy możemy zrobić pierwsze testy? W każdej chwili. U niemowlaka, u noworodka? Nawet u noworodka. Znaczy u noworodka, no noworodek to jest do 30 dni po urodzeniu, to raczej nie sądzę, żeby taki dzidziuś miał alergię, bo jeśli chodzi o alergię na owady, szczególnie owady błonkoskrzydłe, to nie dziedziczy się tej alergii, kompletnie nie. Do tego, żeby rozwinęła się alergia, potrzebny jest kontakt z owadem. Na komary, na osy, na myszki, mama. A czy próbowała Pani jakieś robić takie terapie typu odczulanie? Nie, raczej doraźne środki, takie po ukąszeniu. Ta terapia jest niestety dosyć długotrwała, bo minimalny okres leczenia to są 3 lata. Przy cięższych stanach zalecamy nawet leczenie przez 5 lat, a u osób, u których powtarzają się te reakcje, możemy nawet odczuwać przez całe życie. Specjaliści apelują do osób bardzo wrażliwych na jad owadów, by nie ubierały się zbyt kolorowo. Bo takie barwy jak żółty czy czerwony przyciągają osy, pszczoły i trzmiele. I to jest, proszę Państwa, bardzo konkretna wskazówka. O uczulenie na jad owadów pytał Tomasz Jeleński. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 16:28. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina. Ładuję baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. W sprawie wyborów, bardzo proszę. Dowiedziałam się z audycji, że jestem wyborcą alfa, takim, który zawsze chodzi i wie, na kogo głosuje. I bardzo bym chciała, żeby wszyscy byli takimi wyborcami alfa, żeby chodzili na wybory i głosowali. Ale jest i inne podejście. Pan Stefan na przykład pisze tak, po co chodzić na wybory, co mnie zachęci do głosowania? Jedynie kandydat. No, jeśli nie ma kandydata, wedle mojego odczucia, pisze pan Stefan, na którego mógłbym głosować, to po prostu nie pójdę. My jednak zachęcamy, by państwo wczytali się może w programy,

I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. Ważne pytanie. I ten refren, kuku, kuku. 16.37, przyda nam się ten refren właśnie teraz. Alkohol, proszę Państwa, spożywasz 55 gatunków ptaków. Szpaki na przykład jedzą sfermentowane owoce. Kury biją się o resztki z domowej produkcji win. U papug i krukowatych upodobanie do alkoholu idzie w parze z wyjątkową inteligencją. Jednak jak u ludzi, tak i u ptaków, nadmiar alkoholu szkodzi zdrowiu. Nie sprzyja zachowaniu, a nawet życiu może zaszkodzić. Szczegóły poznała Monika Suszek. Alkoholowy problem u ptaków nie należy do rzadkości. Polscy i brytyjscy naukowcy postanowili przyjrzeć się, jaki alkohol jest najczęściej spożywany przez ptaki dzikie i udomowione i jakie gatunki mają do niego pociąg, mówi autor badań profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo często z alkoholu korzystają inteligentne gatunki, czyli krukowate i papugi. To jest taka elita intelektualna wśród ptaków, więc elita sięga po kieliszek, ale to nie musi tak być, że to jest tylko dlatego, że są inteligentne, to piją, albo dlatego piją i są inteligentne, tylko to jest taki jaki wynik przy okazji. Z dostępnością do alkoholu nie jest trudno. Resztki pozostawione w kuflach i kieliszkach przez ludzi stanowiły łakomy kąsek dla wielu ptasich przedstawicieli, mówi współautor badań Mateusz Hetman, student weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeżeli chodzi o krukowate, to zaobserwowaliśmy, że te zwierzęta często podchodziły do ludzi, gdzieś na przykład na zewnątrz, w restauracjach, tak samo papugi, i po prostu czerpały z otwartych, powiedzmy, kufli, z kieliszków po winie, z kieliszków po wódce ten alkohol. Bo w trudnych czasach nie ma co wybrzydzać. Wiele ptaków jest po prostu oportunistami, no i spożywają ten pokarm, który jest dostępny. One nie mają takiego wyboru jak my, że może iść do sklepu i sobie wybiera, co chce kupić. Ornitolog dr Paweł Czechowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. No, ptak żyje w środowisku naturalnym i ten pokarm jest go więcej lub jest go mniej. On musi po prostu ten pokarm spożywać, jest stałocieplny tak jak my, więc cały czas musi się żywić, żeby utrzymać temperaturę ciała. To nie pierwsze badanie wpływu alkoholu na ptaki. Kilka lat temu zespół amerykańskich naukowców przebadał śpiew zeberek zwyczajnych zarówno na trzeźwo, jak i pod wpływem alkoholu. Różnica jest słyszalna dopiero po uważnym wsłuchaniu się w ptasie sylaby. I teraz po spożyciu piwa. Dlaczego ptaki, czy to dzikie, czy udomowione, sięgają po napoje wyskokowe? To jest bardzo szybka energia. Ale to jest tak jak my, jak jesteśmy w górach i czasem jesteśmy bardzo zmęczeni, lepiej zadziała szybki gryz czekolady niż posilenie się kiełbasą albo fasolą. W ogóle spożywanie alkoholu zwiększa skłonność do ryzyka. Kiedy przed ptakiem jest daleka wędrówka, coś trzeba dziwnego zrobić, to być może właśnie to podjęcie ryzyka pomaga i stąd mogło powstać ten mechanizm sięgania po alkohol. Alkohol jest substancją, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. W ośrodkowym układzie nerwowym w mózgu jest układ nagrody, który jakby nagradza czy to zwierzę, czy to człowieka, czy to ptaka za pewne zachowania. I można go pobudzić w sztuczny sposób, na przykład właśnie alkoholem, i wtedy następuje wyrzut dopaminy. Zwierzę otrzyma przyjemność z tego powodu. Choć nie ma wątpliwości, że nadmierny wpływ alkoholu zarówno dla ludzi, jak i dla ptaków jest bardzo niebezpieczny. Jeśli ptaki spożywają na przykład sfermentowane owoce i robią potem głupie rzeczy, trochę jak my po spożyciu alkoholu nie powinniśmy prowadzić samochodu. Tak samo ptaki nie powinny latać, dlatego że zabijają się chociażby o szyby wysokich budynków. Wypadałoby przemyśleć, czy sadzenie roślin, które mają słodkie, fermentujące owoce przy budynkach albo wzdłuż dróg, szlaków komunikacyjnych ma sens. W Finlandii pokazano, że nie ma sensu. To może być taka swoista pułapka dla wielu gatunków. I prawda, że to jest bardzo interesujące. Wydawałoby się pozornie błahy i śmieszny temat, a jednak bardzo konkretne wnioski naukowe. Z tymi sylabami to trochę tak jest, prawda? Po alkoholu czasami niektóre trudniej wymówić. No i z całą pewnością nieco inaczej brzmią. Jak powiedział pan naukowiec bardzo słusznie, z lataniem, a nawet z nauką latania po alkoholu, to bardzo ostrożnie. Audycja popołudniowa, 18 minut do 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 14 minut do 17. 2, 2 i 7 trójek. Chciałem się zapytać, bo był poruszony temat owadów. Czy faktycznie kolor niebieski odstrasza owady? Czy niebieski odstrasza owady? Czy pan, panie Erneście, ma jakąś wiedzę w tym zakresie być może? Nie mam żadnej wiedzy i nie jestem niestety też ubrany na niebiesko. A właśnie, o to chciałem zapytać. Musi pan uważać, pan w ogrodzie trójkowym, zgadza tak się? W ogrodzie trójkowym tu głównie zielono jest w koło, bo przecież zieleń rozbuchaną mamy w ogródku. No bo deszcze coraz to nam padają i zieleń ma dobre rozkwita, warunki. Tak. Mówię, że musi pan uważać, jeśli ma pan na sobie coś żółtego nie lub mam. Coś czerwonego. Nie mam. O, to szczęście, całe szczęście, bo pan w ogrodzie owadów tam nie brakuje, a one lubią żółty i czerwony kąsać. Lubią, proszę pana, więc zatem jest pan bezpieczny. Ogród, rozumiem, gotowy. Ernest Zozuń gotowy, gość także. Tak jest. To o zagranicy za chwilę. Dobrze. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Dzisiaj, proszę państwa, znowu przeniesiemy się na wschód. Pisarz Sofronow, Miećka, napisał takie opowiadanie o jednym królu. Opowiadał swojej Miećce dozorca Anioł w serialu Alternatywy 4. A ja opowiem państwu dziś o tym, jak dziennikarz Sofronow napisał artykuł o innym królu i oskarżony został o szpiegostwo na rzecz Czech. Śmieszno byłoby Jakub Barei, bo i fakty w fabułę barejowskich filmów się składają, gdyby nie było straszno, bo dziennikarz Sofronow trafił do więzienia i grozi mu od 12 do 20 lat kolonii karnej za zdradę państwa. I o dziennikarzu Sofronowie dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Relacjonował pracę rządu i był w prezydenckim pulu. Dobrze go znaliśmy. To rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, o naszym Sofronowie, dziennikarzu. Jego materiały zawsze miały bardzo głęboką analizę, ale ostatnio, z tego co wiem, przestał zajmować się dziennikarstwem i poszedł do innej pracy. Wielokropek zostawia nam tu pan rzecznik, ale my ten wielokropek wypełnimy. Z akt osobowych Sofronow Iwan, dziennikarz gazet Komiersant i Wiadomość. Z władzą pierwszy raz zadarł swojego czasu, publikując artykuł o możliwości dymisji przewodniczącej Rady Federacji Walentyny Matwiejenko. Po interwencji obywatelki Matwiejenko zwolniony z Komiersanta. Wśród publikacji miał jeszcze inne kłopotliwe teksty. Pracuje w Wiadomościach, zajmuje się sprawami przemysłu zbrojeniowego, skąd odchodzi po przejęciu gazety przez naszych nowe władze redakcji. Zatrudnił się w Departamencie Prasy przedsiębiorstwa Roskosmos. Zatrzymany 7 lipca, podejrzany o szpiegostwo na rzecz wywiadu czeskiego. Sąd skierował go do aresztu. Dzienniki Komiersant i Wiadomości, w których pracował Iwan Sofronow, opublikowały redakcyjne teksty w jego obronie. On publikował artykuły, które wielu się nie podobały i myślę, że można to bezpośrednio wiązać z jego pracą dziennikarską. Podpowiadają w sprawie koledzy. Konkretnie wskazuje się na artykuł opisujący zamiar sprzedaży do Egiptu rosyjskich myśliwców Su-35, po którym Amerykanie zagrozili Egiptowi sankcjami i transakcja stanęła pod znakiem zapytania. Jestem w szoku, jak usłyszałam, o co go oskarżają. Nie wierzę, żeby był szpiegiem, żeby służbom NATO za pieniądze sprzedawał jakieś informacje. Najwyraźniej komuś nadepnął na odcisk. No to jeszcze jeden przypadek. Dziennikarki, która nadepnęła komuś na odcisk. Swietłana Prokopiewa, skazana kilka dni temu za propagowanie terroryzmu, bo w felietonie radiowym, szukając przyczyn samobójczego zamachu 17-letniego anarchisty, wskazywała na to, że Rosja stała się państwem represyjnym. A ze mną pan Bartosz Czesławski, Portal na Wschodzie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Zaryzykuję taką tezę, że idzie na lepsze, bo parę lat temu dziennikarzy po prostu zabijano. Tak, to znaczy nie powiedziałbym, że idzie na lepsze ze względu na to, że nie wiemy, co się z tymi dziennikarzami potencjalnie stanie, jeżeli już zostaną zamknięci. Nigdy nie możemy wykluczyć tego, że na przykład powieszą się w celi. Natomiast mówiąc poważnie, to może nie tyle stało się lepiej i idzie na lepsze, tylko sprawa się bardziej uporządkowała. Już teraz nie trzeba niewyjaśnionych okoliczności, bardziej trzeba po prostu przedstawić oskarżenie o zdradę stanu albo wspieranie terroryzmu i idzie łatwiej. No nie, całkiem tak trzeba uporządkować, bo jeśli posiedzenie, tak jak w przypadku dziennikarza Sofronowa, jest tajne, bo takie będzie, no to te okoliczności nie są takie jasne. Znaczy, nie chodziło mi o to, że łatwiej jest ze względu na to, że my się czegoś więcej dowiemy, tylko po prostu łatwiej jest kogoś wepchnąć pod paragraf. Aha. Więc to miałem raczej na myśli. Natomiast tak, w tym konkretnym wypadku akurat problem polega na tym, że mówimy o tajemnicy państwowej i mówimy o oskarżeniu o zdradę stanu. W związku z czym najprawdopodobniej nie doczekamy się procesu, który będzie otwarty i jawny i możliwy do obejrzenia przez dziennikarzy, ze względu na to, że właśnie materia tego zagadnienia jest tajna i dla niektórych oczywiście może to być potencjalnie bardzo wygodne. Ponad 200 dziennikarzy widnieje na liście zabitych w Rosji za wykonywanie swojego zawodu. W latach 90. rozprawiała się z nimi mafia, prawda? Znaczy tak, natomiast to wynika po prostu z tego, że mafii oni wówczas, ze względu na to, że w latach 90., lata 90. były mafijne w Rosji, tak? I ten problem z przestępczością był w Rosji bardzo powszechny. Zresztą do dzisiaj nawet władza rosyjska podkreśla, że te przeklęte 90. były właśnie takimi latami, gdzie trzeba było uważać na to, w jaką uliczkę się wchodzi. I wówczas tak, no, dziennikarze pisali o sprawach związanych z interesami mafii i potem z tego też powodu ginęli. Obecnie oczywiście mafii w Rosji jest już mniej i jest pod tym względem bezpieczniej, no ale zrobiło się bardziej niebezpieczne w innych aspektach. No bo dziennikarze albo giną, albo trafiają do więzień już z powodów politycznych. Tak, przy czym nie ukrywam, że warto jest każdy z tych przypadków jednak rozpatrywać indywidualnie, zwłaszcza, że tutaj w tym wypadku oczywiście na razie jeszcze nic nie wiemy. Ja mocno trzymam się tego, co powiedzieli bodajże dziennikarze Kamiersanta w swoich komentarzach, że jakby Safronow jest synem wojskowego i oskarżanie syna wojskowego o to, że sprzedał własny kraj, jest takie mocno naciągane jednak. Rysujemy taki obraz poszczególnych przypadków, ale cofając się całkiem niedaleko w historię, możemy prześledzić, jak to rosyjska władza media opanowywała. Zaczęła od telewizji, jak tylko przyszedł Putin do władzy, przejął te najbardziej kłopotliwe stacje telewizyjne. To znaczy najważniejsze przy przejmowaniu mediów, czy przy kontrolowaniu mediów, najważniejsze jest, żeby dotknąć tego, co ma najszersze zasięgi. A najszersze zasięgi ma telewizja, oczywiście i radio. W związku z czym w przypadku telewizja została przejęta najwcześniej i w największym stopniu. Stacje radiowe, niektóre również, oczywiście niektóre pozostały, chociaż one pełnią funkcję takich bardziej buforów i wentylów bezpieczeństwa, żeby społeczeństwo po prostu nie eksplodowało. Tak samo to zresztą funkcjonuje na przykład na Białorusi. Natomiast problem pojawił się wtedy, kiedy pojawił się internet oczywiście, bo o ile redakcję prasową łatwiej jest zamknąć, redakcję telewizyjną łatwiej jest zamknąć, to z internetem zrobiło się ciężej. Zatrzymam pana przy tych redakcjach, ponieważ różne sposoby były tego przejmowania. Albo po prostu wymieniano władzę w danych mediach, albo przejmowano je właścicielsko. No, najłatwiej jest wykupić. Tak. Przede wszystkim to zresztą niedawno się nawet wydarzyło w przypadku Wiadomości, gdzie zmienił się redaktor naczelny, zmienił się z tego co pamiętam też właściciel i w związku z powyższym zaczęły się protesty dziennikarzy, że są cenzurowani i że zamyka im się usta. W momencie, w którym jakiś konkretny biznesmen, który może być oligarchą związanym z władzą, przejmuje jakieś media, no to trzeba się liczyć z tym, że katalog tematów znacząco się zawęzi, o których potencjalnie wolno mówić i pisać. No ale i władza stworzyła taki holding jak Gazprom Media, to powiązany z Kremlem i z Gazpromem zorganizowany holding, prawda? Znaczy formalnie oczywiście jakoś niezależny, tak, bo to jest jednak duża spółka państwowa, ale tak, no jakby rolą Gazprom Mediów było przede wszystkim przejmowanie konkretnych redakcji i dbanie o to, żeby pisały w taki sposób, na jakim nam zależy. Nad wszystkim miał według prawa rosyjskiego czuwać, żeby wszystko było zgodne z prawem, Roskomnadzor, ale stał się cenzurą. Znaczy z Roskomnadzorem jest tak, że to jest formalnie miał to być po prostu rosyjski urząd nadzoru komunikacyjnego, tak, czyli miał dbać o to, żeby jakby trzymano się odpowiednich zapisów prawa, żeby nie łamano tego prawa na antenie, żeby nie naruszano zasad etyki dziennikarskiej. Natomiast problem polega po prostu na tym, że niektóre zapisy prawne w Federacji Rosyjskiej od pewnego czasu były poszerzane i poszerzane były w taki sposób, że ten katalog potencjalnych, nazwijmy to kolokwialnie, podpadnięć robił się coraz szerszy. To zresztą dotknęło Safronowa, że w momencie, w którym jakby pojawiają się inne różne, to w tym momencie Roskomnadzor ma potencjalnie możliwości do tego, żeby jakiejś redakcji faktycznie zamknąć usta. Zaczęliśmy wspominać o internecie, no ale ten chyba nie jest tak bardzo do opanowania. Mimo wszystko, mimo tych obostrzeń i mimo tych przepisów. Znaczy z internetem jest ten podstawowy problem, że wszyscy próbują jakoś go kontrolować i jest to bardzo ciężkie, tak? To znaczy w przypadku, dobrym przykładem tutaj, chociaż akurat zupełnie drugiej strony, próby kontroli i odgrodzenia ukraińskich obywateli od propagandy była decyzja o tym, żeby zamknąć poszczególne sieci społecznościowe, które są wydawane i prowadzone z Rosji na terenie Ukrainy, co spowodowało, że po prostu Ukraińcy się szerzej zainteresowali technologią VPN i możliwością wpinania się do tego, symulując dla internetowego prowajdera, że są w jakimś innym kraju. W przypadku Rosji i całego obszaru poradzieckiego problem jest o tyle bardziej fikuśny, że jakby łączy ich wspólny język rosyjski, którym prawdopodobnie znakomita większość obywateli obszaru poradzieckiego świetnie nim włada. I w związku z powyższym media opozycyjne wobec Władimira Putina można na przykład zainstalować w Estonii czy na Łotwie i one w pełni profesjonalnie będą tworzyły profesjonalne, porządne portale, które mieszkańcy Rosji będą mogli czytać i do czasu, aż im się nie zablokuje możliwości korzystania z internetu, tak długo oni będą faktycznie w stanie się do nich dotrzeć. Przykładem to jest oczywiście Meduza, dla przykładu. Ostateczną taką deską ratunku dla dziennikarza, dla prasy, dla mediów powinien być sąd, ale ten chyba nie jest ostateczną deską ratunku, a wręcz przeciwnie, kamieniem u nogi. To znaczy rosyjskie sądownictwo jednak mimo wszystko bardzo długo cieszyło się wbrew pozorom dość dobrą opinią, ale bardziej w tych sprawach technicznych czy gospodarczych. One się potrafią długo ciągnąć, one potrafią być bardzo sformalizowane, ale jednak można było dochodzić swoich spraw przed sądem. To jeszcze z czasów carskich im zostało, że jednak sąd miał znaczenie. Natomiast w przypadku procesów dziennikarzy problem polega właśnie na tym, że oni najczęściej podpadają z tych paragrafów, które są bardzo obszerne, bo na przykład wspomniana już Prokopiewa ma zarzut o promowanie terroryzmu, tak? Czyli w momencie, w którym zaczęła szukać jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla 17-letniego anarchisty, to w tym momencie już podpadła pod ewentualne promowanie terroryzmu. Więc tutaj problem jest może nie tyle w samym sądzie, co w przepisach, którymi on się musi kierować. Bartosz Tesławski, Portal na Wschodzie, był gościem audycji. Trzy strony świata. I Ernest Zozuń z ogródka przy Myśliwieckiej. Bardzo dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, a co?